سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر گائے قربان کریں یا بکرا؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بسے کے جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں دو جہاں یا سیدی، بکرے اور گائے کی بات کر رہے ہیں، میرے آقا اعلی حضرت تو فرما رہے کہ دونوں جہان میں قربان کر دیں تو جی نہیں بھرتا، مگر کریں کیا، کروڑوں جہان آئے کہاں سے؟ اچھا یہ بھی جہاں کی بات ہے، ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا محبت کی باتیں. اب آئیے گائے اور بکرے پر، فقہی معاملے پر. تو بہتر یہ ہے کہ جیسا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربان کیا امت کی طرف سے اسے، چت کبرا سینگ والا مینڈا امت کی طرف سے قربان کیا تھا، تو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا نظر کریں. ایک بات، اب اس میں بھی جتنا قیمتی ہو وہ زیادہ اچھا ہے، یہاں تک کہ میرا اپنا ذہن یہ، کیونکہ دنیا میں ظاہری قیمت کے حساب سے قیمتی جانور باب المدینہ کراچی میں ہی بکتے ہیں، میری ناقص معلومات یہی ہے، باقی اور کہیں اتنے خریدار شاید نہ ہوں. کراچی مدینہ ہے، ان مانو کر مدینہ ہے قربانی کرنے والوں کا. ایک سے ایک جانور آتے ہیں، بادام پستے کھانے والے، صوفوں پہ بیٹھنے والے، پلنگوں پہ لیٹنے والے، اور استنجا خانے میں جا کر فراغت پانے والے. ہاں ان کی ٹریننگ دیتے ہیں لوگ، تو بےچارے مطلب اس کو قیمت اس کی کراچی والے خریدتے ہیں. میرا ذہن یہ کہ پوری دنیا میں سب سے قیمتی جانور ہو تو وہ گھر کراچی میں بکتے ہیں، تو کراچی میں سب سے قیمتی جانور وہ خرید کر، اچھا وہ بھی خریدے اس طرح، یہ میرا ایک ذہن بتا رہا ہوں، کہ اس کو دام پوچھے، دام پوچھنے کے بعد وہ جو بھی دام بتائے اس کو کم نہ کروائے، بارگیننگ نہ کریں، بلکہ ہو سکے تو اس کو بولے کہ یار کچھ زیادہ نہیں لوگے. تو باہر یہ کہ اس طرح وہ قیمتی جانور سب سے اگر زیادہ لوگے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو کم از کم یوں کر لے کہ اس کو مطلب جو کہتا ہے وہ دے دے. اچھا پھر بھی اگر دل نہیں کرتا چلو بارگیننگ کر لیں، اس میں بھی شرن کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے مطلب کچھ کمی کروائے وہ، پھر وہ خرید لے اور اس کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دے، اس کو ذبح کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کرے، کیا نظر کرے جانا کیا چیز ہمارا، مطلب قیمتی جانور بارگاہ رسالت پہ پیش کرنا چاہیے. اللہ کرے کیسا ہو، لیکن اس میں بس آج کل نمائش بہت چلتی ہے. اچھا جانور جو لیتے ہیں وہ بھی بس اللہ اخلاص نصیب کر دے بس. میرے پاس خون پسینے کی کمائی ہوتی اور اتنی رقم ہوتی کہ میں منڈی کا سب سے قیمتی جانور خرید کر بارگاہ رسالت میں قربان کرتا. لیکن کیا عرض کر سکتا ہوں، اگر دل جلے کسی کا تو اس کو ثواب تو ملے گا. جیسا کہ مکاشفت القلوب میں کہ بنی اسرائیل پر قحط سالی تھی، تو ایک اسرائیلی شخص ریت کے تودے پر کھڑا تھا اور دل میں اپنی قوم کے لیے کڑ رہا تھا کہ کاش جس مٹی کے تودے پر میں کھڑا ہوں یہ سب کا سب آٹا ہوتا تو میں اپنی قوم میں یہ تقسیم کر دیتا. تو اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس کو پیغام ملا کہ تمہیں اتنا آٹا خیرات کرنے کا ثواب دے دیا گیا. اچھی اچھی نیتیں کرنا، دل جلانا یہ ثواب ہے. اسی لیے مطلب میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ نیکی کی دعوت کیسے عام ہو، مدنی قافلوں کے سفر کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ کیسے تیار ہوں، اس کے لیے کڑتے رہتے ہیں. آپ انشاءاللہ کڑتے رہو گے تو ثواب جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل شانہ وجل سبحانہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. اپنے پیر و مرشد کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میرا تو بیڑا ہی پار ہے انشاءاللہ. اگر پیر صاحب پردہ فرما گئے تب بھی کر سکتے ہیں، زندہ ہے تب بھی کر سکتے ہیں. جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ. ویسے اگر پیر صاحب زندہ ہوں تو ان کی اجازت لے لینا بہتر ہے، تاکہ اگر ان پر واجب ہے تو ان کا واجب ادا ہو سکتا ہے، اس طرح کہ وہ اب قربانی وہ نہیں کریں گے تو بھی چل جائے گا، ورنہ بہرحال نفلی قربانی تو ان کی طرف سے بغیر اجازت بھی ہو ہی جائے گی، لیکن ادا واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.